خضری رضی اللہ عنہ نا روایت تے ویلانت ویلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نائے حتا پا ویرگرے والمستمعتا او پا غگنی ان کی نائے حدی توی چی دمڑی صفتو نشمیری او ستائنے کئی او مستمعتا توی چی پا دی نیت ناستا چی غگ ورتنی ولے لکه څنګه غیبت کوونکې او غوږ نیونکې دا شریک دی په ګنا کې لکه مستمع او قاری شریک دی په اجر کې او دلته کې سامع او نو مستمع وي یو اور یا پهل کې ختنګ دا یو لکه غوږ نیولې ابیا نور کو زنانې په کور کې پته مې وې چا چا جړل ویګې په خبر باندې دی خې تفصیل دی غوږ نیولې وی پلانه یر ډیر جړل وګور داسي وی او داسي وی دغه په خبره وای خو په شوق او محبت ور لدی څه کړي وګینی ولې نو څنګه چې آغا ګناهګار ده دا سدام او د الله لعنت سنډي غم لتلی وا انو می ولې د تعزیت کی خو چې سنت طریقه دا واغه طرف نه د لعنت بوجي په سر دی او کور تراله لعنت وای رسول الله صلی الله علیه وسلم نای حوال مستمعا پویرګره زنانو چې چا ورته خخکول غوګنی ولې اځه غوګنی او د پاره ناستنا رواه ابو داود رحمه الله د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه روایت دې فرمای وي رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی دی وي تعجب د مؤمن لرا امر غریب او شان عجیب ده د مؤمن عجب للمؤمن ان اصحابه خیر کده ته خیر رسیږي لکه صحت ده سلامتی ادا مال ده اولاد ده الله ورته سمرته باور کا نو حمد الله وشکر ده الله حمد وی چیز خود دو پیسو سړی نیم خدا الله رب العزت ماته دمر الویشان ناکو او شکر ادا کی نگو را مسئلہ دا آخیرت پی حل شوا وین اصوابت مصیبتن اکدت مصیبت رسیگی حمد اللہ و صبر دا اللہ حمد و یو صبر کی فالمومن یوجر فی کل امره مومن تا اجر ور کی دیشی پٹولو کارونو ددکی حتی فی اللقمہ تردی چی دنوڑی بارکی یرفا وائلا فی امراتی پورتا کئی دا خلی دخپلی بی بیتا نو پدی کم د تاجر او ثواب ملاویگی رواه البیحقیو فی شعب الایمان امام بے حقیدا حدیث پر شعب الایمان کی ذکر کرے امام نسائیم ذکر کرے دے وانان سندان رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے لی ما من مومن نشی او مومن الا وله بابان مگر در پار آسمان کی دو دروازی دی بابن یسعدو منه عملو یو دروازه دا پاغی دا عمل خیجی و بابن ینزلو منه رزقه یو دروازه دا آغی ند دا رزق نازلیگی فیدا ماتا کلچ دی وفات شی نو دا دوار دروازی پد جاڑی دوار جاڑی پد فذالک قوله تعالی نو دا دیغا قول دا اللہ تعالی چلوین فما بکت علیہم السماء والارض وی جڑان وکڑ پاغوی اسمان ازمکی رواہ ترمیزیو دا حدیث امام ترمیزی رحمہ اللہ ذکر کرنے دے پا تفسیر دا سور دخان کی او امام ترمیزی وی حدیث غریبن ابو یعلا ابن ابی حاتم نورم دا ذکر کړي خو پسند کی موسی ابن عبیدت الربزی دے او یزید ابن عبان دے او امام ترمذی وی دا دوار په حدیثو کې ضعیف دی نو دو راویان په حدیث کې ضعف دے پکې وان ابن عباس اند ابن عباس رضی الله تعالی عنہما روایت ته فرمای دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من کان له فرطان من امتی د چا چې دو بچی وی زما د امتنا اے ولدان او دی بلوغ ته ندی رسیدلی بلکې مخکې وفات شي ویني او فرط وی چې مخکې لاړ شي او تیارې کوي په جنت کې د مور خپل ارزه 파را تکم وای الله مجل هلنا فرطن ادخله الله بهم الجنه وردن بکی دی اللہ دی دو بچو پا سبب بان جنت تا نویلی وائشی بی رضی اللہ نا فمن کان لو فرط من امتک دی چاچی یو بچی وی مخ کے تلینے دسو کم دی قالا ومن کان لو فرط دی چاچی یو بچی وی دا غم دغ حکم دی یا موفقتو اے دخو تپوسنو تپ توفیق در کڑی شوی بی بی توائی یا موفقتو اے دخو تپوسنو تب توفیق در کڑی شوی فقالت بی بی فمن لم یکن له فرط من امتک ستا پا ممت کی چی دا چا مخ کی بچیڑو مرشوی ندے فقالت اللہ بی بی انا فرط امتی زد امتنا مخ کی تلون کیم لن یصابو بی مثلی زماغون تی تکلیف دئی تا ندی رسول شوی گورا دا چا اولاد نی ای دا پارا دا سمرلوی زیره و بشارت دے سمرلوی زیره و بشارت دے او امام ترمیزی وی هادا حدیثن حسنن غریبن ادا نورو ایمام ذکر کنے ادی کی اور راوی دے عبد ربی ابن بارق امام احمد سے وہ ما به باس نہ حدیث د درجی د حسن کم نہ دے یعنی درجۃ الحسن تدا حدیث رسیدل نے لن يصابوا بمثلي دا بی موسیٰ شری رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی اذا مات ولد العبد کلچ وفات چی بچے دے و بندہ قال اللہ تعالی لملائکته اللہ ملائک توئی قبستم ولد عبدی تاسو قبض کو روح د بچی د بند زما فیقولون نعم ای فرمایا والله استا حکم فیقولون قبستم ثمرت فواده و تاسو دا غد زلم و کټکا فیقولون نعم دی و او فیقول ماذا قال عبدی زما بند سوی فیقولون لوی حمدک واسترجا الله استا حمد وی او ان لله و ان الیه راجعون وی فیقول الله اله العالمین ابن لعبدی بیتا جوړ کای زما دی بندت او کور په جنت کې او نم ورته کې دی بیت الحمد کور د حمدونو نګور بیت الحمد ورته جوړ کړي شی په جنت کې رواه احمد و الترمذی رحمهم الله امام ترمذی دا حدیث حسن ګرځولې ابن حبانم په خپل صحیح او امام به حکیم ذکر کړي دي دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ته دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من عزا مصابا چاچی تسلی ورکا یو مصیبت زدتا فا فلهو مثل اجره نو دلبم په مثل د اجر د دوی اغله تسلی ورکچا باندې غم مصیبت راغله نه رواه ترمیزی و ابن ماجه امام ترمیزی و هذا حدیث غریب لا نعرف مرفوعا الا من حدیث علی ابن عاصم الراوی وقال ورواه بعض من محمد ابن سوقا بهذا الاسناد موقوفا پدی سند سر حدیث موقوف ذکر کنے نو حدیث کی گورا سندی کلام دے عددی حدیث دا پارا گن متابعات علماء کرامو ذکر کنی نی دا حدیث دا پارا گن متابعات دی دا رد دے پہ ابن جوزی اغدا حدیث موضوعاتو کی ذکر کنے علان کې د حدیث د پاره ډېر شواهد دي لکه راغلی یو حدیث کې چا چې او مؤمن ته تسلی ورکړ ورته نو الله بدتا د جوړو د عزت نواچې پرز د قیامت ابن ماجه دا حدیث ذکر کړي امام نو یو حسن هو النووي ندی حدی باب کې احادیث ضعیف راغلی خدومره ډېر دي چې ستي جوړيږي دابی برزه رضی الله عنه نو روایت ته فرمای وي رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی من عزا چاچی تسلی ورکا سکلا بوري خزیت ہے بچے مړ شوی نه نوکوسی یا بردن فل جننه وا بچولې شي د لرا یو جام په جنت کې رواه ترمذی وقال هذا حدیث غریب او سند قوی نه دی ذکر دی کہ بعضی روات مجهول نی ندی کی د تعزیت او د تسلی ذکر راغلی دی دی حدیث کی چرچا وانی غم یا غت تلار شی او تسلی ول ورکه چراغ دا غم سشی د تعزیت مقصد نه لاله چې تسلی ورکه دا عزا د تعزیت نه ده او دا اصل کی تسلی ته وای سړی لاړ شي وای تعزیت لته راو اغله دا سه خبره او کجې غمې ګډ وډ شي بیا خزی دې خپل تعزیت کوي خو درې ده دې لاړ شي نو د مکر جړا کوي هلته ناغه غم والا بس یوین اوزگاری دا بلا ولا غاڑا ورکی بیا بلا ولا غاڑا ورکی نو بس چی پویشی جاهمو بی خودا ورغرزو لدی بیا رازی بی کئی پا خبر بان ابی ها خپل خپلوان ټول ناس دی ناغه کور کې ډوډۍ خوری اده دیر خوزو پا ڈوڑای جنگ می سو کوئی زما ڈوکی اون رسید سو کوئی غوحمی اون رسید اسو پا کی کورنو لم لیگی دې دې رخ کولی تسلی چې غم ختميږي دې خیرت هم ورسره ختمي دوی په خبر هغه مواله غریبانو چې په سمونتي خوب کولې شي ټول ولدي ردي دې آی کار غم دې دې کار د خوراک څخه کې او تماشه جوړ شو مد شکر ویسو چې بدرې رځ خلک ډوډۍ را چلې ادې ور کړو خوري ا کورته بم را دیږي نو خوځي دې رخ کولی تعزیت کوي ا دایره وړه لوی اجر ملایو دغه خو پیغمبر وی چې په اور کې مې ډېر لیدلې پیګه په خبره پات په اور کې مې سي ډېرې مې لیدلې نو تاسو څوک تماشا کوي فلانه یې جړل کنا پردې مړې ګوري پردې سره قتل تعالی جایز دي دا خدا سيدي لکه پردې خزم مړه دا سړی ګوري تاسو نه دا ناروا کوي کې ناروا یې غړي نو چې پردې خزې سړی ګوري دا روا دي نو څنګه پردې سړی خزې پی راځه باندې دا عبد الله ابن جعفر رضی الله عنه نے روایت دے قال نے فرمائی لما جاء ہر کل شراغلے و نعیو جعفرن خبر د مرگ د جعفر رضی الله عنه دی غزوہ موتا کی شہید شو دا د تبوک سره او زین اتم کالو د هجرت د الله حبیب ته خبر راغې وحی ورته شو او نبی علیہ السلام کور کې وسنعو لآل جعفر طعاما وی تیار کای جوړ کای آل د جعفر ته طعام فقد اتاهم بشکر اغل د دویتا ما یشغلهم فتح د یاو د غین دوار ما یشغلهم یا ما یشغلهم د باب افعال نه دی تدا سے غم را غلے دے چه دی د خپل خوراک نه مشغول کړی دی ادا په پاغرس کې ورته توام تیارې چې په کمرس کې وفات شوه ملا علی قاری رحم الله و بعد فقها وی دورت و عام دی چه دا غرز و شپا پی دهی مارشی ابن همامم وی مستحب دی گاوندیانو دمڑی والاو تا اخپل اخپلوانو تا چه تو عام ور تا تیار کی او دهی پی او شپا و رز مار کی اکمڑی والتو عام تیاری کور کی خیراتو نا کئی دپارا د اجتماع د خلکو چې خلک را جمع شوی دی گونه والا باندی کڑی دی نو دا بیدت مکروح دی یو دا سی دی پلو گره مڑی والی کور کی مڑی شوی سو کولا روڑا این راڑی زال لبا نپخای یا یو بیمار دی کور کی اغلا دا خلکو روڑای خانه دا مانا نا خلکو لبا نجوڑه چ خلک راغلی یا ناسی تا ور د دې ګونه باندې کړی نو د مړی کور کې خوراک دا درست نه دی حکم خوراک اې دانه چې اوس مړی والله څنګه راډی باج ملکونو کې رواج نشته د مړی وړ بډوړې نه لنه پخای پدې چې اوس دغه حرام خلکو لبس نه کوي خلقو لب خیراتو ننکئی رواه ترمیزی و ابو داود و ابن ماجا رحمهم اللہ او دا حدیث سندن حسن و سحیده الف